bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim chciał miłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nicości morza trwa. Zruszenia ciągły brak. Szare niebo pełne ludzkich dusz. Chyba chciałbym już tam być. We'll be right back. gdzieś schował się. Każdy wiersz pełen jest głupich zdań. Każdą noc, każdy srebrzystej sukni. O... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nigdy się nie dowiesz, serce powietrze kradnie. Widelcami dwoma rybkę je. Lecz długie w nosie i o ścianę to. Na zawołanko z jego ust kąsteczka parami biegną w świat. Fizyczność jego żałosna jest, a w główce równie nie ciekawie. Nie lubię go, nie lubię na. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Wokół nas. nosił czarną koszulę, miał oczy pełne łez, a na imię Benjamin. Nie było takich miejsc, w których nie chciałby być. Płakał z deszczem i nocą, gdy szukał swoich gwiazd. Pytał wciąż o to samo, kiedy skończy się taka droga i gdzie? Gdzie jest mój dom? Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Lato wybuchło miłością i biegli odtąd jak białe szalone konie. Lecz siły coraz mniej mieli w drodze we mgle, a potem poszli już razem szukać nowych gwiazd. Pytali znów o to samo, kiedy skończy się taka droga i gdzie? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałam wielki świat, wyszywany w srebrno złoto. Szampan w żyłach grał, każdy dzień był nowym snem. Na ulicach tłum, miasto wrzało kolorami. W samym środku ja, Boże mój, aż się chciało żyć. Nagle kolor nieba zmienia się, zamykam oczy i czuję, jak spontaniczny szał porywa mnie. Znowu wszystko we mnie tańczy. Tak wyraźnie widzę każdy kształt, znajome twarze śmieją się. Gorący wiatr rozpala mnie, znowu jestem tam. Wolno płynie czas, cisza gryzie jak zły pies. Gdzieś daleko stąd noc oddycha kolorami. Na ulicach tłum

ranny wzmacniacz.